mamă, mamă, ce mai program? Costi number one cu Florin Salam. Mamă, mamă, ce mai program? Costi number one cu Florin Salam. Să-i am plăcut.